gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Kamera start, błysk flesza, dookoła shit. Chcą zobaczyć znany pysk, on dziś miesza obok mis, która poczuła ten zysk, on się wgryzł, już nie puści. I sam wzięty przez nich w uści. Chyba drwisz, media najwięksi oszuści. Lubią coś pokazać, tak jak sami chcieliby zobaczyć. Skaza na nas spada, my musimy płacić reputacją. Kładę nacisk, to jest imitacją. Świat cudów, nie bój się debiutu, pobawią się tobą jak laleczką wudu. Świat brudów, wydawca w chuj żyd. Nikt z ludu go nie ujrzy, on w cieniu siedzi, zgarnia. A w podziemiu armia i z tej strony do nas miliony zarzutów. Wiesz, ja pierdolę tych fiutów. Jeśli nie znasz mego życia, nie dyskutuj. Chciałeś pracy, chciałeś klipu. Ja wśród rap typów, którzy pracy się nie wstydzą. A ludzie wierzą tylko w to, co widzą. W mediach, wbrew medio, weź błysk, błąd. Drużyna, nadajemy właśnie stąd, no światem. Przybiera z każdym batem, by rozpierdolić wszystko. I to ma być naszym światem, zapomnij. Brudne ulice naszych tekstów, sfery pełne wniosków, jak chaty w czasie deszczu. Raz bez kontroli, dwa nie dla oka. Trzy to dla ludzi z serca, prosto nie na pokaz. Dla młodych, gniewnych, bez celu, bez planu. Od potu mokrych w apogeum tego chłamu. To dla was ta muzyka, a nie pod życzenia foni. To brygada z krwi i kości. Chris Liberdonu. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Są wszędzie, moją wzięcie, skaczą jak małpy. Fala rapu weszła w Bałtyk, ale schowaj salwy, skarbie, schowaj skarby. Euforia, chcę pozrywać nasze skalpy. A ja oświetlony molo, przejdę zgodnie z własną wolą. W ręku kola z lodem zamiast lodu z kolą. Ci co to drugie wolą, niech ssają, niech ściskają kinoskopy. To coś więcej, w tym jest wszystko, chłopi. Chcesz to, weź to, nie chcesz, spróbuj zgnieść to. I wrócą wraz z ekranu, zastanów się nad treścią. Ej, chciałbym stary, żebyś też mógł mieć ją. Żebyś miał argumenty, idąc do mnie z wieścią. Teraz wieszą, nie oślepią nas tandetne światła. Syreny, halogeny, sceny i największy nakład. Wchodzę tylko, czy Bóg Mary przyjmie zakład. Stawiam głowę i nie sądzę, żeby spadła. Światła z różnych ujęć, z różnych stron. Inny profil, nasze mordy i szklane kamel trofi. Kawałek o tym, czego nigdy nie odkryją. Światła. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem. Gra światem. Ja nie boję się o stratę, to nie jest moim światem.